الباب الواحد والخمسون ومئتان، پیٹ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگ، اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے بھی۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ نیز اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو اور مؤمنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان مرد کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی اے اللہ اس کی دعا قبول فرما اور تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ مسلم۔